यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 52 अनुसार 2 फरवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने बात ये जो कही जाती है कि जो मैं हूँ ये तो अनुभव सबको है ही, मैं हूँ ऐसा अनुभव सबको है, इसमें कोई संदेह नहीं किंचित मात्र भी। अगर हो तो बोलो मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। खूब ध्यान दें आप लोग, मैं हूँ ये सही बात है ना, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मैं हूँ ये ऐसी चीज है कि जो जितने प्राणी है उनमें सब में है। ये जो स्थावर है उनमें दिखता नहीं है, जंगम प्राणी कुत्ता है गधा है, कुत्ते में भी वही है मैं हूँ। कुत्ता देख कुत्ता घूम रहा है, अगर मैं बैठू तुम क्यों आया, तो मैं हूँ ये बात ऐसी है। देवताओं में भी अष्टम में ऋषि में मुनि में मनुष्य में पशु पक्षियों में कुत्तों में गधों में सभी मैं हूँ ये भाव है। कुछ निस्संदेह है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं हूँ ये भाव है। वो मैं हूँ कई बात तीन मार्ग बताए, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णा श्रेयो विजित्या, मनुष्यों के कल्याण करने के लिए ये तीन मार्ग बताए, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग चाहे कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कुछ भी कह दो, ये तीन मैंने बताए योग। ये भगवान एकादश कर्म के 20वें अध्याय में कहते हैं। तो गीता में भी ये बात है, लोकेश इंद्रिधा निष्ठा ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग योग नाम सांख्य योग कर्म योग और उत्तम पुरुष तत्व अन्य द्वारो लोक क्षर साक्षर तो लोक में है और उत्तम पुरुष तो अन्य है। तो क्षर अक्षर दो है, तो क्षर को लेकर कर्म योग ले अक्षर को लेकर ज्ञान योग है, उत्तम पुरुष अन्य है वो भक्ति योग है। मानो कर्मयोग चीज है उसमें भौतिकता मुख्य है, जड़ता मुख्य है और ज्ञान योग है वो चेतनता मुख्य है। परमात्मा है उनकी जड़ चेतन दोनों प्रकृति है, जैसे भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इतियम भिन्ना प्रतिष्ठ था अपरायम इतस्तन्याम, इससे अन्य है परा प्रकृति जीव भूताम, तो जीव भूत परा प्रकृति हुई और ये अपरा प्रकृति हुई आठ। तो आठ वेदों की अपरा प्रकृति है, इस अप्रकृति अपरा प्रकृति को मान करके कर्मयोग चलता है और परा प्रकृति को लेकर ज्ञान योग चलता है और जिसकी दोनों प्रकृति है उसको लेकर भक्ति योग चलता है। तीन हुए ना योग, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति एक परमात्मा। तो अपाया प्रगति जड़ है, इसको लेकर कर्मयोग चलता है। तो कर्मयोग में क्या है कि देखो, एक उपासीय तत्व होता है, एक उपासक होता है। तो कर्मयोग का उपास्य संसार है, संसार की सेवा करना। जैसे भक्ति योग में ऊंची से ऊंची स्थिति बताई गई है कि तत्सुख है सुखित्व, भगवान के सुख में सुख है, अपने सुख कोई नहीं लेना, किंचित मात्र लेना है, केवल भगवान के सुख से अपने को सुख। तो गोपिकाओं का ऊंचा भाव इस वास्ते माना गया कि भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता, भगवान के सुख में अपना सुख। ऐसे ही कर्मयोग में संसार का सुख है अपना सुख, अपना सुख नहीं लेना है, अपने सुख न वर्तमान में लेना है न भविष्य में लेना है, केवल संसार को ही सुख देना है। तो कर्मयोग का ध्येय संसार हुआ, और ज्ञान योग है उसमें जानना जो अलग होना अपने को। तो संसार मार्ग से अलग, शरीर से भी अलग, तो शरीर और संसार एक है, इन दोनों से बिल्कुल असंग मेरा स्वरूप है। विवेक के द्वारा होगा वो ज्ञान योग होगा। तो कर्म और पदार्थ और क्रिया के द्वारा सबकी संसार की सेवा करनी, तो संसार की सेवा करनी तो संसार की चीज है, प्रकृति का कार्य है। तो पदार्थ ये और एक ये क्रिया, ये पदार्थ और क्रिया है, ये केवल प्रकृति से पैदा होती है। और संसार क्या है, ये पदार्थ है, क्रिया संसार है। तो पदार्थ भी संसार के है, क्रिया भी संसार की, हमारा कुछ जैसा संबंध नहीं। ये कर्मयोग होगा, क्रिया भी संसार की है, पदार्थ भी। मानो मूल में बात पहले बताऊंगे वो समझने ठीक समझ में आ जाएगी। शरीर और संसार की अभिन्नता है, सबसे पहले ये समझना है, मूल समझना है ये कि शरीर और संसार अभिन्न है। जैसे पांच भौतिक शरीर है, पांच भौतिक ये सब जितना दृश्य दिखता है, मकान दिखता है, शरीर दिखे, कुछ भी दिखे, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। खूब जानते, बहुत बढ़िया बात है। वायु क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा, ये पांचों से रचा हुआ है। तो पांचों से रचा हुआ है, इसमें भूल क्या होती है, अपने शरीर के लिए संसार को मान देते हैं, ये है पतन। और अपने को संसार के लिए मान ले, ये है कर्मयोग उत्तम। खास बात ये है, अपने लिए संसार को मानना ये गलती है, और अपने को संसार के लिए मानता ये बात सही है। क्योंकि संसार समुदाय है, उसका एक अंश शरीर है, शरीर को संसार से अलग आप कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, किसी में ताकत नहीं है संसार से शरीर को अलग कर दे। एक धातु से बना हुआ है, इनसे अलग शरीर को मानकर शरीर से द्वारा मैं सुख लूं, ये है बंधन। मैं ले लूं सुख, ये बंधन है, भोग ले लूं सुख ले लूं, ये बंधन है। और इनको सुख दे दूं, इनको दे दूं मेरे सुख, इनका सुख है। तो तत्सुख है सुख है, तो संसार के सुख से सुख होना है, ये कर्मी हो गए। और अपने को अलग कर देना है, ये ज्ञानी हो गए। और भगवान के सुख में सुख होना है, ये भक्ति हो गए। तो वो समझ में नहीं आ रहा, कोई भगवान नहीं, ये बात पहले समझ लेना कि संसार की एकता, शरीर की एकता संसार के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संसार के साथ शरीर की है, तो शरीर की तो आपके धन की, संपत्ति की, वैभव की, कुटुंब की, सत्ता संसार के साथ एक हुई। तो संसार की चीज संसार को अर्पण कर देना और अपने कुछ न चाहना, इसके अंदर तो कर्मयोग है। तो कर्मयोग से ये संसार योग ही। और ज्ञान योग क्या है कि ये जो पदार्थ और क्रिया है, ये सब शरीर का कार्य है। तो ये है ज्ञे, जानने में आने वाला जड़ चीज है, ये प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति से पुरुष हो, प्रकृति से अपने को असंग अनुभव करना कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य में असंग हूँ, मानो मेरा संबंध ये साथ नहीं है। क्योंकि मैं नित्य हूँ, ये सब अनित्य है। क्रिया भी अनित्य, पदार्थ भी अनित्य, व्यक्ति भी अनित्य, ये अनित्य है और मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ। ये सबका अनुभव है कि बालकपन में था वही मैं आज हूँ, पर शरीर बालकपन में था, सामग्री बालकपन में था, साथी से वो आज नहीं है। तो ये तो नहीं रहते हैं, मैं तो रहता हूँ, तो मैं रहने वाला हूँ, इस जग से अलग हूँ। प्रकृति जग केवल क्रिया है, पदार्थ नहीं, प्रकृति है, उससे भी मैं अलग हूँ। प्रकृति प्रशंस विद्यनादी उभाव भी प्रकृति और पुरुष को बनाना दी है, तो प्रकृति है वो कार्य करने कर्तव्य हेतु है और पुरुष सुख दुख का नाम हेतु। कौन सा पुरुष है? पुरुष प्रकृति तो ही भूमते, प्रकृति तो होता है सुख दुख का हेतु होता है, और प्रकृति तो नहीं होता सब दुख सुख स्वस्थ स्वयं जब स्थित हो जाता है तो सुख दुख में समान हो जाता है। और पुरुष प्रकृति के साथ स्थित रहता है, सुख दुखों को भोगता बनता है। तो प्रकृति से अपने को अलग कर लेना ये ज्ञान योग है, विवेक के द्वारा जड़ का त्याग कर देना, अवचन्य स्वरूप स्थित हो गया। प्रकृति से कोई संबंध नहीं, ना बुद्धि के साथ है, न मन के साथ है, न अहंकार के साथ है। क्यों? मन बुद्धि अहंकार तो अपना प्रकृति है, भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि रेव से अहंकार, मन और बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति आठ प्रकार भेदों वाली। तो अहंकार क्या है? जैसे पृथ्वी का ढेला है ऐसे अहंकार हुआ। एक जाति के तो आठ भेदों वाली प्रकृति, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम। तो हम मिट्टी ढेले भी तो हुआ, इस जाति का हुआ, अपना से एक जाति हुआ है। तो ये अहम तो अपना प्रकृति, अब इस सब अपना प्रकृति है, तो इसको अपना प्रकृति लगने कर्मयोग हो गया, सभी सेवा कर दी उसमें, और वो हो गया ज्ञान योग। जो इस अपरा से ऊंचा जो परा प्रकृति है उससे ऊंचा क्या है कि परा प्रकृति है सबका सब प्रकृति का, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से मैं असंग हूँ, प्रकृति के साथ मेरा संग नहीं है। अपने असंगता का अनुभव करना है, ये इनका अलग विवेक पूर्वक, इसका नाम ज्ञान योग हो गया। और अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना है, ये भक्ति योग हो गया। अब मैं हूँ इस पर आ जाते हैं पीछे, ये बात पहले कह दी कि प्रकृति संसार का और शरीर का एक ही भाव है, मन संसार से शरीर अलग नहीं, शरीर से संसार अलग नहीं, एक ही तत्व है। जब तत्व है वो शरीर कौन सा? कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर, ये प्रकृति का कार्य है, ये चैतन्य तत्व से अलग है। अब वो कारण शरीर से भी अपने अलगता का अनुभव करना है, ये ज्ञान योग है। और क्रिया के द्वारा सबको सुख पहुंचाना है, ये कर्म योग है। और इनको छोड़ करके भगवान के तरफ हो जाना, भगवान के भक्ति भक्ति योग है, ये तीन योग है। अब ये बात है कि अहमता है वो संसार में मिल जाने से अहंता मिट जाती है। संसार के लिए यही अहंता, हमारे लिए है ही नहीं। अहम प्रकृति का कार्य है, प्रकृति कार्य संसार, संसार की जाति की, तो क्रिया से जाति की जाति में भेद दे दो, अहंकार रहित हो जाएगा, अहंकार रहित हो जाएगा तत्व ज्ञान हो जाएगा। वो असंगता से अहंकार रहित हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। और भक्ति में अहंकार को मिटा देगा तो क्या हुआ? भक्ति में भगवान का हो, में तीन योगों में अहंकार को शुद्ध कर लेना कर्मयोग का काम, और अहंकार को मिटा देना ज्ञान योग का काम, और अहंकार को बदल जाना भक्ति योग का काम। सीधी बात बताओ, इतनी देर आपको बताई संसार की शरीर की एकता, अब बता तुम उसका तत्व ठीक समझने के लिए। जो अब मैं हूं जो होता है, ये मैं हूं क्या है? कि मैं हूं, मैं तो हुआ जड़, हूं हुआ चेतन। तो मैं के साथ संबंध विच्छेद कर देना, हूँ है रह जाना, ये ज्ञान योग हुआ। और मैं हूँ जो मैं है, वो मैं सबकी सब लग जाए संसार में, तो संसार में लग जाए शुद्ध हो जाएगी। संसार की चाहना यही अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है? सुख चाहना, संग्रह चाहना, भोग चाहना, आदर चाहना, मान चाहना, बधाई चाहना, ये अपनी तरफ खींचना, ये जड़ता है। और इनको अपनी तरफ न खेलना, जड़ता का त्याग हो गया तो चेतनता रहेगी। तो क्रिया के द्वारा जड़ का त्यागना कर्मयोग, और विवेक के द्वारा जड़ का त्यागना ज्ञान योग। क्रिया के द्वारा कर्मयोग और ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग, सांख्य योग। और अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना, वो अपने आप को सब सही थी, जड़ प्रकृति का त्याग की जरूरत नहीं है। मैं भगवान का हूँ, ये भगवान का त्याग कर दिया तो वो भगवान का हो गया। ये सामान्य बात, अब इससे अगर चला है ये ठीक है ना, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो। अगर चले फिर हाँ भक्ति हुई हो तो ये बात छोड़ो मत। अभी अभी मैं विषय छोड़ कर सकूंगा नहीं, एक बजे अटक जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है भक्ति योग की बात, तो मैं कर्म योग में अटक जाऊंगा, ज्ञान योग में अटक जाऊंगा, भक्ति योग कह नहीं सकूंगा। भक्ति योग कहने के भी मेरे मन में है, कर्म योग बात फिर छोड़ो, अब छोड़ो मत। खूब बता दो इस बात में ठीक तरह से, संदेह किंचित मात्र भी नहीं रहेगा। ऐसा मैंने विचार किया है, ऐसा फिर शंका करने से मेरे प्रसन्नता बहुत होती है, क्योंकि उसे विषय खुलता है। चुपचाप सुनने से विषय खुलता नहीं, बढ़िया। अच्छा तो ये कर्मयोग हुआ, तो ये भौतिक साधना है, वो आध्यात्मिक साधना है ज्ञान योग, और प्रेम की साधना है भक्ति योग, ये न्यारा योग है। अब तो इसको संसार के समय में लगा के कर्मयोग हो गया, अपने असंग हो गया, ये ज्ञान योग हो गया। अब इसमें अहं के ऊपर विचार है। अब मैं अहंकार बात करता हूँ, अहंकार को शुद्ध करना हो तो कर्म योग, और अहंकार को मिटाना हो तो हो ज्ञान योग, और अहंकार को बदलना हो तो भक्ति योग। ये अहम मैं हूँ इस बात को पहले चलाया मैंने, इस पर चलो ध्यान दो। तो मैं हूँ उसमें केवल भगवान का ही हूँ, और किसी का नहीं है, कभी नहीं होगा। मैं किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, हूँ नहीं और होगा ही नहीं, कभी संभव नहीं है मैं किसी का हूँ, केवल भगवान का। ये भक्ति योग हो गया। अब भक्ति योग की बात थोड़ी सी कहनी है, विस्तार करना है। ये तीनों भाग है समझ में ठीक तरह से। अब भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ तो मैं संसार का नहीं हूँ। ये मैंने बहुत बार कही है कि मैं भगवान का हूँ तो मान लेते हैं, मैं संसार का भी हूँ। तो संसार का भी हूँ तब तक भक्ति नहीं हुई। केवल मेरा भगवान के साथ संबंध, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे है और मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। ये होने से है भक्ति योग होगा, दूसरे का होगा तो भक्ति योग होगा नहीं। संसार शास्त्र सब संसार संबंध रहेगा। तो मेरा कोई नहीं है, मैं केवल भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब इस पर विचार करना, अब ध्यान देना थोड़ा सा, इसका पुर्जा खोलने के लिए थोड़ा एक विचार करता हूँ। मैं कहता हूँ वो ध्यान दें, मैं भगवान का हूँ तो मैं भगवान का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। तो किसी का नहीं हूँ, मेरा संबंध किसी से नहीं है, तो किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, तो अर्थ क्या होगा कि संसार का भी मैं नहीं हूँ और पदार्थ और क्रिया का भी मैं नहीं हूँ। तो मैं शरीर का भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर का भी नहीं हूँ, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं हूँ, कारण शरीर का भी नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। ये आप साफ दूर हो जाएगा। ये स्थूल सूक्ष्म कारण संस्कार है अपने ज्ञान योग, इस बात मैं कहता हूँ। ये तो कहने की जरूरत नहीं, मैं भगवान का हूँ केवल, दूसरे किसी का नहीं हूँ। तो किसी का ही नहीं हूँ, इसमें ये आठ प्रकार की प्रगति की भेद हो गया, ये सही गए सब। मैं किसी का ही नहीं हूँ कहने से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से रहित हो गया मैं केवल भगवान का हूँ। तो केवल भगवान का क्या होता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव अविनाशी चेतन जड़ नहीं है, चेतन अमल, उसमें दोष नहीं है, मल नहीं है, पाप है ही नहीं, जड़ तो है ही नहीं, और सहज सुख राशि स्वतः सुख राशि हूं मैं, वो मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश भगवान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि मैं भगवान का हूँ। अब सहज सुख राशि हूँ, इस वास्ते सुख केवल भगवान को देना है, मैं नहीं लेना है। भगवान की मर्जी में मर्जी रखनी है, मर्जी कर भगवान के सुख में हमारे सुख है। जैसे यशोदा मैया लाला के सुख में सुख मानती है, जितनी गोपिकाएं हैं भगवान के सुख में सुख मानती है, छोटी बड़ी बूढ़ी किसी का माति भाव है, किसी पिति भाव है, किसी का पति भाव है, किसी भाव से हो भगवान को सुख हो गए वो नहीं, अपने सुख नहीं रहना है। तो सुख रहसी को सुख मामूली सुख गया, अब भगवान को सुख देना है तो अपने सुख भोग नहीं करना है किंचित मात्र भी, केवल भगवान को सुख देना है। अब मैं भगवान का हूँ, अब इसमें थोड़ा सा विचार करना है कि जब मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही हूँ, तो वो शरीर का भी नहीं होगा। वो शरीर का कैसे होगा? शरीर का अगर हो गया तो भगवान का नहीं होगा। केवल भगवान का हूँ मैं, तो ये जग जो चीज है, अब मार्ग में एक बात बताता हूँ, जग चीज जितनी है इसका नाश तो विद्यते भावा, इस असत का भाव विद्यमान नहीं है। जग चीज कभी स्थिर नहीं रहती, केवल नाश की तरफ जा रही है, प्रवाह से गंगा जी का प्रवाह जाव है, इस तरह से प्रवाह गंगा जी का जागृत है, संसार का अभाव में प्रवाह हो रहा है। जैसे बालक बड़ा नहीं है पर जवानी भी नहीं रहेगी, वृद्धावस्था नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं रहेगा, ये नहीं नहीं नहीं में जा रहा है, सब संसार नहीं में जा रहा है। आज दिन का अपना जो भाव था कि मैं बालक था, मैं जवान था, मैं खेलता था, काम करता था, वो सब गया, अभाव हो गया, तो इन सब का अभाव में जा रहा है, तो नाश तो विद्यते भाव विद्यमान है ही नहीं, तो भाव सब मिट गया, केवल भगवान ही तरफ हो गया। तो भगवान का मैं हूँ ये भाव दृष्टि में देखता है कि मैं शरीर के सहित भगवान का हूँ, पर भगवान का असल होने पर प्रकृति का जो संसार शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उनका मैं नहीं हूँ, मेरे स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं है। मैं विवेचन करने के लिए कहता हूँ, उसको ऐसा करना नहीं पड़ता है भगत को। भगत को मैं स्थूल सही सूक्ष्म सही नहीं हूँ, कारण सही नहीं हूँ, भगवान को ये नहीं करना पड़ता, उनको ये करना, मैं संसार का नहीं हूँ। तो संसार हमारे से चाहता है क्या? स्थूल सही को चाहता है, सूक्ष्म सही को चाहता है, कारण सही को चाहता है। ये संसार की है चीज, क्योंकि संसार की जाति की चीज है, ये मेरी नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, तो इनका भी मैं नहीं हूँ, तो मैं इनका नहीं रहा, केवल भगवान का हूँ। तो भगवान को सुख देना, अपने अपने को सुख नहीं भोगना है, सुख अपने भोगना है ही नहीं, केवल भगवान को सुख करना है। तो उस समय में मैं तीनों शरीर से अलग हो जाता हूँ, मैं बदल जाता है। तो बदलने पर क्या होता है? संसार के साथ रहता बदला नहीं, संसार के साथ रहते शुद्ध कर लेता है, और वो असंग और आप अलग हो जाता है। आप अलग हुआ वो भगवान में चला जाता है, अलग बड़ा चला जाता है इधर, तो मैं परमात्मा हूँ। तो उसमें असंग रूप मैं नहीं रहा, किन्तु असंग रूप से परमात्मा ही रहे, ये भक्ति हो गए। असंग परमात्मा असंग, इसका स्वरूप असंग ही अयम पुरुषा, ये माता है असंग, इनका स्वरूप है। तो भगवान का हो गया, तो भगवान के जो प्रकृति प्रकृति कार्य से विमुख हो गया सर्वथा, भगवान के सन्मुख हो गया। सन्मुख हुए जीव मुए जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, भगवान का हो गया। अब भगवान के सिवा हमारे कुछ नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, तो जड़ता स्वतः छूट गई, स्वाभाविक जड़ता छूट गई, जड़ता से विमुख हो गया, तो परमात्मा को हो गया, ये भक्ति योग हुआ। अब ये जो भक्ति योग है, इसमें क्या हुआ कि ये जो अपरा प्रकृति है वो सर्वथा छूट गई, तो अपरा प्रकृति में मुख्यतः अहम, तो अहम को बदला, तो अहम को बदलते ही अहम में दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है, इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। तो केवल भगवान का हूँ तो जड़ता से विमुख हो गया, और जो विमुखता जड़ता तो नाश हो ही रही है निरंतर, जड़ता का संबंध विच्छेद तो हमारे साथ हो ही रहा है। जब हम संबंध परमात्मा के साथ हो गया, जड़ के साथ संबंध मिट गया, मिट गया तो भक्त हो गया। अब इसमें शंका उत पूछो, तो भक्तियों का विवेचन करना ना, अब इसमें शंका उत पूछो, तो भूली हो जाए, देखो भूली कोई चीज नहीं, भूली तो स्वतः है ही, भूली हो जाए कोई दोष नहीं है, ये असावधानी है। भूल नाम असावधानी का है। किसका नाम तो भूल नाम किसका है? सावधान नहीं होना उसका नहीं भूल है। आप बताओ भूल क्यों कहते हैं? असावधानी से भूल क्या होती है? आप इतने बैठे बताओ भाई। भूल दो सावधान नहीं रहना, गफलत तो नींद आ जानी, बेहोश हो जाना, होश नहीं रहना, उसका ख्याल नहीं रहना, भूल गए तो बेहोशी से तो ऊंचा उठ रहा है भाई। सावधान रहना है, साधक के लिए सावधानी ही साधना है। हरदम सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो प्रीत हरि जैसे करिए पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृत रहना। मन भूल नहीं, भूल में नहीं चले जाए, ये सावधानी करना। और सावधानी क्या है? वो ज्ञान यही तो भूल भूल से सावधान ऊंचा उठना है। तो भूल होती क्यों है? अब बताऊं दूसरी बात। ये तो एक बताती भूल, भूल का त्याग करना एक बात बताई। अब दूसरी बात बताता हूं, भूल क्यों होती है? कि हम सुन करके मैं भगवान का वो मान लिया, अपने आप को भगवान का अनुभव नहीं किया, तब तक ये भूल होती है। और जब भगवान का ही मैं हूँ, मेरा कुछ और है ही नहीं, ये तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये हो जाएगा तो भूल नहीं होगी। भूल कब तक होती है? मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का भी हूँ, शरीर का भी हूँ, कुटुंब का भी हूँ, लोभी भी हूँ, आराम तलब भी हूँ, ये साथ में रहता है, इसे भूल होती है। मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान का ही हूँ, फिर भूल नहीं होगी। जैसे लड़की ससुराल की बन जाती है तो फिर उसे भूल नहीं होती है। पहले मोह रहता है, मोह छूटते से इतना छूट जाता है जो भूल जाती है सब इसको, जो अपने माता पिता है, कुटुंब है, अपना है, ये याद ही नहीं रहती। ये मैंने बहुत बार कहा है, पोते की बहू वो चंचल आ गई गलती करने वाली, तो कहती है घर खोलो, पराई जाई छोकर ने मेरा घर खो दिया। तो पराई जाई वो छोरी पराई जाई है, माजी पराई जाए है ही नहीं तो पराई जाई जाने कहते छोरी पराई जाए तो माजी आप घर नहीं होगा, आप यही घर में हो। वो मैं तो यहाँ की माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, मेरा कुटुंब सभी छोरा छोरी मेरे सब के सब मेरा, मैं तो यहाँ घर की हूँ। ये पराई जन छोकरी आ गई तो मैं पराई जन भूल गया, माँ जी ये भूल गया, मैं ही पराई जाई हूँ, घर से ही है गया माँ जी बूढ़ी दादी। बताओ भी कैसे घर से ही है, परंतु उसमें इतनी तल्लीन हो गई जो छोरी कभी ये पड़ जाए पाई जाएगी सभी। तो क्या हुआ? वो आंता इतनी घुल मिल गई तो अपनों की याद ही नहीं है। इस तरह से भगवान के निज संसार याद ही नहीं रहेगा, फिर भूल नहीं होगी। जब तक सीखते हो तब तो भूलोगे। भावना करते मैं भगवान का हूँ तो भगवान का हूँ सुख लिया, सुन लिया, भीतर में वो हो गया था संसार का हूँ, संसार का भोग और संग्रह प्यार लगता है तो भूली भूली होगी। भूल है मुख में तो भूल होती है, भूल नहीं हो सब मैं तो केवल भगवान का ही हूँ, फिर आपके तीनों सही नहीं रहेंगे, जड़ और सूर्य सूक्ष्म काल सब समझ नहीं रहेंगे, फिर भूल नहीं होगी। इस शरीर को अपना मान करके और सही रहते हो भूल होती है तो बनवाओगे। सन्मुख होने का मतलब जड़ शरीर यानी इसी सन्मुख मैं नहीं हूँ, ना सूर्य से शरीर हूँ, ना सूक्ष्म के सन्मुख हूँ, ना कारण के सन्मुख हूँ, इनके सम्मुख सन्मुख हूँ नहीं है। स्थूल से भी विमुख, सूक्ष्म से भी विमुख और कारण से भी विमुख। अब समझे एक बात बताओ, यहाँ तक आ गया नहीं? अब स्थूल से विमुख होना क्या, सूक्ष्म से विमुख होना क्या और कारण से विमुख होना क्या, ये जरा सोचता है फिर ठीक हो जाएगा। स्थूल से सुगुण होना है कि मेरे लिए पदार्थ और क्रिया है ही नहीं। स्थूल शरीर में पदार्थ और क्रिया दो है, स्थूल शरीर क्या कर रहा है, दिख रहा है स्थूल शरीर है और क्रिया में खाना पीना रहना जाना आना जाना ये क्रिया है। तो क्रिया और पदार्थ है ये हुआ स्थूल शरीर। तो क्रिया ना मैं हूँ ना पदार्थ मैं हूँ, मैं हूँ नहीं। अच्छा तो क्रिया सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर है चिंतन, विचार मनन श्रवण ये सूक्ष्म से ही होता है। श्रवण भी स्थूल से ही नहीं कहता हूँ, वेदांत की परिभाषा में है नहीं तो श्रवण आदि के कानों का है, स्थूल से ही का नहीं है, सूक्ष्म से ही का है। क्यों पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर का जितनी क्रिया होती है खाना पीना उठना बैठना जगना सोना सुनना सुनाना मनन करना विचार करना चिंतन करना ये सब का सब होता है सूक्ष्म शरीर का काम। तो ये मेरी क्रिया नहीं है, मैं तो इनसे असंग हूं, ये ज्ञान योग हो जाएगा। और मैं तो भगवान का हूं, इनका नहीं हूं, इन क्रियाओं का नहीं हूं, तो सूक्ष्म शरीर से असंग हो गया। और कारण शरीर में होती है समाधि, समाधि कारण शरीर में होती है। समाधि जब तक होगी तब तक कारण शरीर का संबंध रहेगा। कारण संबंध का संबंध रहना न रहने का पहचान क्या है कि कारण शरीर के से ऊंचा उठने पर समाधि और उत्थान नहीं होगा। समाधि और उत्थान जब तक होता है तब तक कारण शरीर के साथ संबंध है, फिर उत्थान नहीं, सदा भवति तन्मय वो चिन्मय होगा, उत्थान नहीं होगा। समाधि का उत्थान होता है और फिर समाधि होती है, ये दो अवस्था होती है, तब कारण शरीर के साथ संबंध है। तो समाधि होना कारण शरीर, चिंतन होना सूक्ष्म शरीर, वो कार्य करना खाना पीना सूक्ष्म शरीर, इसी शरीर से अलग होंगे। इसमें शंका हो तो बोलो। स्वभाव स्वभाव से ऊंचा उठ जाता है, स्वभाव व्यवहार में रहेगा, स्वभाव व्यवहार में रहेगा, परंतु स्वभाव में जो आसक्ति है वो संग नहीं रहेगा। सतोगुण की वृत्ति सब बढ़िया बताई, सुख संगेत ज्ञान संगेत, सतोगुण में ज्ञान संग रहेगा, सुख का संग रहेगा, वो जब तक रहता संबंधित उत्थान होगा। और संग ज्ञान में और सुख में संग नहीं रहेगा तो प्रसंगता हो जाएगी, फिर समाधि से ऊंचा उठ जाएगा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन, सुख बढ़ा सुख रहा बढ़ा आनंद या समाधि में, वो संग हुआ ज्ञान सुख का, और ऐसा ज्ञान रहा कुछ भी नहीं सिवाय एक सच्चिदान में और कुछ नहीं, ऐसे ज्ञान का आनंद लिया तब तक सतोगुण रहेगा, कारण से संबंध रहेगा। ये सुख संग और ज्ञान संग रहेगा, ये दोनों नहीं रहे तो उत्थान नहीं होगा, फिर सदा भवति तन्मय एक तत्व रहेगा। तो भक्ति योग क्या है कि मैं भगवान का हूँ। इसमें भक्ति योग में दो तरह के आदमी होते हैं, एक कर्मयोग भक्ति होता है, ज्ञान योग से भक्ति योग होता है। तो कर्मयोग से भक्ति होता है उसके संसार की स्थिति मिटती है, थोड़ी रहती है और मिट जाती है पीछे, तो उसमें कर्मजा है कोई भक्ति है तो मेरे को पता नहीं, हमारे पता नहीं, हमारे तो सिवा भगवान को और किसी से संबंध नहीं है, कोई है तो है नहीं है तो है, हमें क्या मतलब, हमारा कोई नहीं है। हाँ जी ये वृत्ति में भगवान का हूँ और का नहीं होने से वृत्ति केवल भगवान में लीन हो जाएगी, वृत्ति भगवान में लीन हो जाएगी। देखो विषयान ध्यान चित्तम विशेष विशुद्ध थे माम अनुस्मरता नित्यम मई व प्रवीणीय थे, विषयों का ध्यान करे विषय में आसक्ति हो गई और मेरा चिंतन करके मेरे में लीन हो जाएगा, मन जयराम जी मन लीन रहेगा। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विशुद्धते माम अनुस्मरते नित्यम मई एव प्रविलीयते, मेरे में लीन रहेगी वृत्ति, चिन्मय में लीन हो जाए, जड़ता सूट जाएगी। क्यों जड़ता से विमुख हो गया तो भगवान भी सन्मुख हो गया, तो जड़ता के सूर सही सही कारण सही सबसे विमुख हो गया तो भगवान में लीन हो गई, भगवान लीन होते संसार की सत्ता रहे ही नहीं है। बस जीते मैं अपन तो मैं तो अपना प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, मैंने कहा पृथ्वी के ढेले की तरह है, क्यों भगवान जरा। अब भगवान के साथ होने पर एक विचित्र बात बताता हूँ आपको, मेरे को जो मिली वो बात विचित्र, ये भगवान का हूँ जड़ता से संबंध होने के बाद दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य गति होती है। असली केवल चिन्मयता में ये रहा था भाव दासी होती है, दास सख्य वात्सल्य माधुर्य चार रस है भक्ति के, दासी रहती है, सख्य रहती है, वात्सल्य रहती है और मधुर रहती है, ये चार भक्ति की रहती है, ये होती है चिन्मयता में। जड़ता के संबंध विच्छेद होने से पहले भी आप कर सकते हो, अभी जड़ता में रहते हुए भी दासी सख्य वात्सल्य माधुर्य कर सकते हो, परंतु वो असली नहीं होती, असली जड़ता के संबंध विच्छेद में होता है। इस तरह श्री भगवान और कृष्ण की जो रास होती है उनका विहार होता है केवल चिन्मयता में। कृष्ण और राधिका जी, विष्णु और लक्ष्मी जी, राम और सीता जी, शिव और शक्ति जी, ये चिन्मयता में होती है, वो चिन्मय लीला है। चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आपने जो बताया ना, एक तो अवसर होना कोई, मैं और किसी का नहीं हूँ, इसमें तो है भेदभाव। अब भेदभाव क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। हाँ तो ये कर लो, ये मैंने कहा कि जो मैंने तीन बात बताई नहीं, तीनों शरीर मैं नहीं हूँ, ये भगत को चिंतन करना नहीं पड़ता। ज्ञान का संस्कार पहले है, तो ज्ञान के संस्कार वाले को ऐसा करना चाहिए कि सूक्ष्म सूक्ष्म कारण शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये सूक्ष्म सूक्ष्म कारण शरीर मैं नहीं हूँ। ज्ञान के संस्कार वालों को ऐसा करना चाहिए। एक भक्ति के भक्ति प्रधान है, उसको करने की जरूरत नहीं, वो भगवान का हो गया, आप ही रह जाए पीछे ये। पर ज्ञान के संस्कार है ना, उसको मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, तो अभिन्नता हो जाएगी भगवान के साथ में। अब मुझे पूछो, इसमें कोई शंका हो पूछो, गहरे उत्तर करके पूछो तो बड़ा लाभ होगा, पर अब बहुत विषय विषय हो जाएगा, सच हो जाएगा निर्मल। हाँ चार भाव बताए, ये चिन्मय में है, ये जड़ में नहीं है। एक होता है, ये देखो ज्ञान के संस्कारों से आप कहते एक होता है, ना एक होता है ना दो होता है, न सत्तर ना सदुच्यते, एक कहना भी नहीं बनता, दो कहना भी नहीं बनता। इस वास्ते एक कहना नहीं कहा है वेदांत में, अद्वैत कहा है, द्वैत का निषेध किया है, मगर तत्व तो एक है ऐसा नहीं कहा है वेदांत में, कहीं नहीं कहा, केवल द्वैत का निराकरण किया है। क्या भाव एक में वो समझ नहीं सकते, असंगता में स्थिति हो गई, अब असंगता में कोई भाव होता ही नहीं, कैसे समझे? ज्ञान योगी समझ नहीं सकता, ज्ञान योगी भक्ति को नहीं समझ सकता, समझ नहीं सकता, ताकत नहीं है वो। चिदानंद में देह तुम्हारी कभी मान सकता है? चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नहीं समझ सकता, ऐसी वृत्ति नहीं है, चिन्मय है। जिस तरह से एक चेतन है, जैसे दूध होता है ना, दूध का जो उबाला होता है, उबाले में जो उछलने पर भी उथल पुथल होता है ना, वो भी दूध ही है। पानी खोलता है तो उथल पुथल होता है, वो उथल पुथल में दो चीज होती है क्या? एक में उथल पुथल होता है कि नहीं? दृष्टांत पूरा नहीं घटता कहीं भी, कहीं भी दृष्टांत दृष्टांत होता है, तत्व समझने के लिए। आग का संबंध है तो वहां ज्ञान का संबंध है, चेतनता का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, ज्ञान बुढ़ा। प्रेम क्या चीज है उसके बताने के लिए मैंने संकेत किया, उत्तर पुत्र का ये विलक्षण है, ये संसारी तरह नहीं है, हाँ अभी भी है, अभी कर सकते हैं, अभी संसार में रहते हुए प्रेम का मार्ग दर्ज होता है। मैं भगवान का दास हूँ, है जो शरीर से ही थे, मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान का पिता हूँ, भगवान की माता हूँ, अभिषेक हो जाएगा पर ठेठ चेतन पहुंचेगा। इसमें एक मार्मिक बात बताऊं, आप पूछते हो उसके लिए बहुत मार्मिक बात है। आप कोई भी काम करो वो शरीर और आठ प्रकार की प्रकृति और आपके जो जीव रूप परा प्रकृति सबको साथ लेकर के ही कार्य करोगे। कोई भी कार्य अपरा प्रकृति को छोड़कर परा प्रकृति से कर सकोगे क्या? कोई काम करो, भजन करो, जप करो, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, चाहे खेती करो, चाहे पत्थर फोड़ो, बोलो है जी? तो सब लेकर करते हो ना, अब सबको लेकर करते हुए प्रधानता चेतन की रहती है, जड़ता तो बदलती रहती है। जड़ता तो प्रतिक्षण बदलती है, किसी क्षण से नहीं। नाशत विद्युत भाव अशुद्ध भाव रविद्या, अशुद्ध भाव विद्यमान है ही नहीं। तो भाव विद्यमान तो अभाव हुआ, तो भाव रूप परमात्मा ही रहे। एक बात और पूछनी है कि मैं सेवक हूँ, आपने जैसे बताया मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तो तीनों में ही मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तीनों में ही अभिभाजित। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तीनों में शरीर भाव से ऊपर उठना, बिल्कुल सही भाव नहीं रहेगा, शरीर से विमुख हो गए। मैं प्रमुख हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शरीर का नहीं हूँ, मेरे परमात्मा मेरा शरीर नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, तभी तो भगवान का केवल हूँ। जैसे कुछ मैं कुटुंब का भी हूँ, भगवान का भी हूँ, ये नहीं चलेगा। ऐसे शरीर के मैं हूँ, शरीर भी मेरा है, भगवान मेरे, ये दो नहीं होगा। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। ना सूक्ष्म का हूँ, ना स्थूल का हूँ, ना कारण का हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ। तो ये तो आप सब पीछे रह गए, शर्म कोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नि सब जड़ता विमुख, जड़ता से विमुख हो गए, जड़ता से विमुख चरणा तम साथ हो गए। इसमें शंका करो, मैं संसारी हूँ, मैं चोर हूँ, सुन ध्यान, मैं चोर हूँ, तो मैं चोर हूँ उसमें, मैं चोर हूँ उसमें चेतन तत्व तो नहीं है क्या? मानो कोई काम करूं मैं तो उसमें चेतनता की मुख्यता होगी, तभी तो कर्तव्य कर्ता कर्म सही स्थूल से है, भोगता नरकों में, वहां स्थूल से ही तो रहते ही नहीं। स्थूल शरीर के सर्व सूक्ष्म ये भी बदलते रहते हैं, वहां शरीर के संबंध रहता है। तो जड़ता के जब तक पापाओं के साथ संबंध है, तब तक ज्ञान की बातें भले ही कर दो, ज्ञान आएगा नहीं। ज्ञान तब होगा जब कारण शरीर से भी असंग हो, कारण शरीर प्रकृति या प्रकृति से असंग हो, तब ज्ञान आएगा। ये बात मुझे मतलब एक बात समझ में आई जब ये, तो मेरे तो ये अच्छा लगा कि मैंने कहा भगवान वास्तविकता तो यही है कि भगवान से वास्तविक मेरा संबंध है। हाँ, वास्तविक संबंध भगवान से। और प्रकृति का जो है, शरीर का जो है प्रकृति से, तब जो है मेरी ये समझ में आया कि भक्ति योग जो है सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो प्रकृति संसार संबंध प्रकृति का शरीर हो गए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तीनों तीनों शरीर प्रकृति का है, तीनों से मैं असंग हूँ। तीनों हो गया ना, तीनों से अपने को अलग रखते गया तो ज्ञान योग हो गया। संसार को सब दे दिया तो ज्ञान योग संसार कर्मयोग एक हो गए, ज्ञान योग और कर्मयोग एक हो जाएंगे। ये क्रिया के द्वारा कर्मयोग हो गया, वो विवेक के द्वारा ज्ञान योग हो गया। क्रिया के द्वारा योग होना है कर्मयोग, और विवेक के द्वारा अलग होना है ये ज्ञान योग। दोनों से मैं स्थिति हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग यो कर्म क्रिया करना है सभी, तो सब करते करते करते क्रिया करते संसार मुक्त हो जाता है। पदार्थ और क्रिया अपने भोग नहीं रहेगा, सुख भोग और संग्रह, सुख भोग और संग्रह की आशुति तो कोई से योग नहीं, और जन्म का योग होगा, जन्म और मरो जन्म मरो। अब इसी बात थोड़ी खुला सा दूसरे ढंग से कहूँ, कर्मयोगी होता है उसका इष्ट होता है संसार, ज्ञान योगी होता है उसका इष्ट होता है ब्रह्म, और भक्ति योगी होता है उसका इष्ट होता है परमात्मा। ये इष्ट है संसार को सुख हो, बस अपने सुख लेना ही नहीं है, केवल संसार को सुख हो। ऐसे करते करते अपने सुख निवृत्ति भोग निवृत्ति स्थूल सूक्ष्म से हटकर केवल सुख देने के लिए, क्यों स्थूल संसार की, स्थूल की शरीर की संसार की स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, और इनको दे दी, इनको सुख पहुंचाया, मेरा अलग हो गया तो असंगता आ जाएगी। इसे संगी तत्व कार्योग में असंगता हो जाएगी। संग त्याग किया, संग त्याग असंग हो गए, और वो असंग है, उन पुरुष असंग है, उसे संबंध ही नहीं प्रकृति से, तो असंग हुआ। तो असंगता का अनुभव कर्मयोगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, या भक्ति योगी में भगवान के प्रेम का प्राप्त होता है। वो प्रेम में अत्यधिक आनंद है, वो नहीं हुआ, शांत अपने स्वरूप का आनंद में स्थिति होती है ज्ञान योगी कर्मयोगी की। इस बात यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी रूपी गम्य थे। सांख्य योग प्रथम बाला प्रबंधी न पंडिता, सांख और योग को बालक अदालत कहते हैं, पंडित नहीं कहते, किन्तु एकम अभ्यास समय उभी और बिंदते फलम, जो ज्ञानियों का फल है वो कर्मियों का फल है। भक्तियों अलग अलग भक्तियों नहीं लिया है, संन्यासन कर्म ने ये पूछा है तुमने। उपेक्षा करें तो उपेक्षा कैसे करें? तो देखो दो तरह के होते हैं भक्त, होते हैं वो दो तरह के, कई तरह के होते हैं, अभी दो तरह कहता हूँ मैं, कई तरह के भक्त होते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु के कई भक्त, भक्तों के बहुत प्रकार है, और प्रेम के बहुत प्रकार है। जैसे ज्ञान की भूमिका है ऐसे प्रेम के प्रकार भी है, पर वो नहीं छेड़ते अभी। अभी जो आपका प्रश्न किया, उस प्रश्न के दो होते, दो तरह के भक्त होते हैं। एक तरह के भक्त है उनको ज्ञान के संस्कार है, ज्ञान की बातें सुनी है, ज्ञान की बात की है, ज्ञान का विवेचन किया है, ज्ञान के श्रवण मन निर्देशन किया है, ऐसे ज्ञान के संस्कार एक है। और एक ज्ञान के संस्कार नहीं है, केवल भगवान का हूँ मैं, ज्ञान क्या होता है, क्या श्रवण मन निर्देशन होता है, क्या जल चेतन होता है, क्या विवेक होता है, सुविचार नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। जैसे खेती चलाता मैं तो भगवान का हूँ, गाय चलाता भगवान का हूँ, धनो खेती करता मैं तो भगवान का हूँ, एक ऐसा दो तरह का भक्त हो गए। तो ज्ञान के संस्कार वालों के लिए शरीर में नहीं हूँ ये करना होगा, और ज्ञान के संस्कार नहीं है तो मैं भगवान का ही हूँ काम से दूर जाएगा, उसको शरीर से मैं अलग हूँ ये करना नहीं पड़ेगा। और भक्ति के संस्कार भक्त का ही, मैं भगवान का ही हूँ केवल। जैसे मैं चोर हूँ तो चोर के साथ स्थूल शरीर रहेगा, और भगवान के साथ स्थूल संस्कार से रहेगा नहीं, क्यों जब तक तो मिटती चली जाती है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, तो वे सत्ता ही नहीं रहेगी, सत्ता ही परमात्मा की रहेगी, असंग होने में भी वही रहेगी और भक्त होने में भी वही रहेगी। भक्त होने से दुखों का नाश तो ज्ञान होने से हो जाता है, मन प्रेम का जो आनंद है वो नहीं होता है, पर तो असंग का होने पर कमी नहीं रहती है। भक्ति की दृष्टि से कमी कह सकते हैं, उनको कमी अनुभव होते ही नहीं, बोध हो गया तन में हो गए, पर भक्ति की दृष्टि से जो भक्ति में एक लाभ लगाना निरीक्षणता है वो नहीं मिलती है। अब भक्ति में पूर्णता हो जाती है, अब भक्ति के बीच में एक विचित्रता है, जैसे मत्स्यता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम तुष्यंती से रमंती से, यह श्लोक नवा दसवें अध्याय का। तो मत्स्यता मदगत प्राण, भगवान का एक चिंतन है, भगवती प्राण है, जीना भगवान के लिए है, चेष्टा मात्र भगवान के लिए है, और भगवान का मन है मेरा। बोध यंत्र परसों आपस में एक एक उजना के दोनों मिलते तो भगवान की चर्चा करते हैं, और सुनने वाला हो तो बोध यंत्र परस्पर मत्स्यता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम, दोनों समान मिलते हैं तो आपस में परस्पर करते हैं, और दूसरे सुनना मिलता है तो बोध यंत्र परस्परम कथयंत सम्मान नित्यम कथन करते हैं। तुष्यंति जर्मन, इसमें तुष्ट रहते हैं, ज्ञान मिला कि नहीं मिला, अज्ञान गया नहीं, कुछ मतलब नहीं, केवल भगवान ही तुष्ट रहते हैं, कोई अन्य संस्कार नहीं, मत्स्यता मदगत प्राणा बोध इसी में एकदम मस्त। तो ऐसे जो रहते हैं ये छह बात हुई ना, मत्स्यता मदगत प्राणा एक, और कथ्य बोध यंत्र परस्पर कथित दो, चार, और वो तुष्यंत इच्छा, इच्छा बात होती है। इसमें रमण करते करते जो मस्त हो जाते हैं, तुष्यंति संतोष, हमें कुछ नहीं चाहो, कुछ नहीं जरूर हमारे, कोई बात ही नहीं। और इसमें हमारे मतलब हरदम भगवान में रहते हैं, कोई चाहना संसार की किंचित तुम्हारे में चाहना नहीं है। तेषाम सतजीवता नाम, ऐसे जो निरंतर मेरे में युक्त है उनको बदामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग मैं देता हूँ, बुद्धि योग नाम कर्म योग का है, दूरे नहीं है वर्ग धर्म में बुद्धि योग धनंजय दोषण में से बुद्धि योग में आवश्यक है सत्यम सत्यम है तो ददाम बुद्धि योग में कर्म योग दे देता हूँ। ये तो क्या क्या रहे हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान गम तमा नाशयाम नातम भाषतो ज्ञान दीपेन भाषता भाषता ज्ञान दीपेन अंतस्तम अज्ञान गम अंत तमा नाशयामी, अज्ञान के अंधकार को मैं दूर कर देता हूँ। तो ज्ञान योग भी भगवान दे देते हैं, कर्म योग भी भगवान दे देते हैं, वो तीनों से युक्त हो जाता है, तीनों आ जाते हैं उसमें भक्ति योग में, कर्म योग में और ज्ञान योग में। तो असंगता का अनुभव होता है और इसमें प्रेम का अनुभव होता है। तो प्रेम होने पर भगवान में एक आध दिन लग जाते हैं, उनको कर्मयोग भी दे देंगे, ज्ञान योग भगवान दे देते हैं, वो नहीं चेष्टा करता, उसकी इच्छा ही नहीं है। क्या कर्मयोग से क्या मतलब, तो बात क्या है, तो दो तरह के भक्त हुए, दो तरह के भक्तों में जो विवेकी भक्त है उसमें विवेकी भक्त होता है कि एक चिन्ह में तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, एक भगवान और भगवान का प्रेम ही है, और प्रेम और प्रेमास्पद दो नहीं है, दो होते भी एक है, एक होते भी दो है, ऐसे आनंद में रहता है वो। इसके विवेक की प्रधानता नहीं है, धना की तरह प्रेम में लगे है तो वो कहते हमारे प्रेम है, तो संसार है कि नहीं, कि संसार है कि नहीं हमें मतलब नहीं, हमारा कोई नहीं है, मेरी दृष्टि में नहीं है, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। और सीधा साधा भक्त लोग तो संसार है कि भाई होगा, हमारा मतलब नहीं है, हमारा नहीं है, सत्ता आवे तो हमारा नहीं हो जाएगी, सत्ता है ही नहीं, दार्शनिक तत्व में सत्ता है ही नहीं संसार की, वासुदेव सर्वम, सत्ता कहाँ है, नासतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, तो अभी अभी है क्या सत्ता। अभी आप विचार करो, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि आप हम जब अपनी माँ के जन्मे, क्या वो शरीर ऐसा है अभी नहीं हो ना, तो क्या एक वर्ष में बदलाग, एक महीने में बदलाग, एक दिन में बदलाग, एक घंटा में बदलाग, एक मिनट में बदलाग, एक सेकंड में बदला, बताओ। माँ के जन्म दिया वैसा आपके बहन भाई किसी हमारे से नहीं है, तो बदला वर्ष में बदला है, कि महीने में बदला है, कि दिन में बदला है, कि घंटा में बदला है, कि मिनट में बदला है, सेकंड में बदला है, बताओ। मतदी कोई सेकंड ऐसा जिसमें न बदले, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जिसमें न बदले, तो बदलता है वो सच्चा होता है क्या, कोई भुगतवा होगा सच्चा बोल तो उसे बात बात बदले उसको सत्य मान लेगा, कि तुम्हारे रुपये कहते हैं 10,000 रुपये सा कब दिए थे, सुबह दिए थे, कोई गवाह कहता शाम को दिए, आंका शाम को दिए थे, कि नोट थे रुपये थे, कि नोट थे वो तो गवाह कहता रुपया, रुपये था रुपया नोट दो थोड़ी होता है, उसको ठीक मानेगा, फैसला देगा, तो झूठा बोलता है। अब हम लेते रहे, मैं गवाह हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ, कि मैं बाप हूँ, कि मैं बेटा हूँ, कि मैं तो पोता हूँ, कि मैं दादा हूँ। अब तुम बदलते हो, क्षण क्षण में बदलते हो, जहाँ आदमी जाओ से स्त्री कहते मैं पति हूँ, बहन आएगी मैं तो भाई हूँ, माँ आएगी मैं तो बेटा हूँ। अरे तू सास तो बोल ठीक तरह से, तो क्या बोल रहे बहुत रुपया है, तो सिद्ध थोड़ा ही होता है, ऐसा दिए सब न माँ है, माँ है न बेटा है, कुछ नहीं, ये तो व्यवहार के लिए है थोड़ा ही होता रहेगा क्या, पहले दिन में कहा बाप बेटा थे, आज है क्या वो, ये व्यवहार है क्यों, ये बात ही होना। अनुभव तो पीछे होगा, तत्व ज्ञान के बाद भक्ति है, तत्व ज्ञान तक कर्मयोग ज्ञान योग एक है, और तत्व ज्ञान के बाद भक्ति है, तो भूति बाद हुई जलता का संबंध विच्छेद हो गया, जलता का संबंध चिन्मय टाइम में हुआ। इस वास्ते भक्त कल्पित देवी क्या नाम उसका पुस्तक है, बोध सार पुस्तक, बोध सार पुस्तक है। उसमें कहे भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदि के संदर्भ में लिखा है, तो मेरे को कल्पित शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि के सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थी कर्म केवल भक्ति के लिए, जैसे एक हो आप खूब प्रेमी आप, जैसे भगवान और भरत जी, ध्यान देना भरत जी और भगवान दोनों जब पोला खेलते हैं तो लक्ष्मण जी भगवान को नहीं छोड़ते, शत्रु जी भरत को नहीं छोड़ते, और भरत जी ऐसे है रघुनाथ जी कहते तो विपक्ष में बन जाए पक्ष में बन जाएंगे, तो विपक्ष में भरत जी को बनाते हैं। दो भेड़ी होता है जो आपस में दो अलग अलग होता है कि नहीं, तो अलग अलग खेल के लिए होता है कि आपने अलग अलग हो गए। ताश खेलते हो तो ताश खेलते में चार खेलते हो, छह खेलते हो, दो खेलते हो, तो दो होती है वो भी पंचपत्ती होती है, और तीन खेलते हो उसमें तेरह तेरह होता है, और छह खेलते हो तो चार छोड़ करके इतना होता है। तो छह खेलते हो उसमें ये मेरा भेड़ी और ये तुम्हारा, ये मेरा भेड़ी ये तुम्हारा, ये मेरा भेड़ी ये तुम्हारा, और चार खेलते हो तो वो तुम्हेरा भेड़ी ये तुम आप एक भेड़ी, तो भेड़ी तुम्हारे एक हुए तो क्या हमारा बैल होता है उसके साथ में, खेल के साथ दूसरे है, खेल के साथ हमारा तुम्हारा नहीं है, खेल में तो हम उसके भाई है, हमारे सामने बैठे उसके हम है, ये तुम एक हो, तुम्हारी जीत हमारी जीत, हमारी जीत तुम्हारी जीत, और इनमें इनकी जीत तो इनकी जीत, उनकी जीत दोनों की जीत, हमारी हार होगी तो हम दोनों हार गए। तो हार जीत है वो खेल के लिए है कि बैर के लिए है, बताओ विनोद है कि हार गए का जीत क्या हो गया, ये विनोद है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, भगवान प्रेम होते चलता है शुभता से होगा, जड़ का विवेचन करने से जड़ के त्याग में जोर पड़ेगा, और भगवान का होने से जड़ सूटे रह जाएगी। वो खेलते हुए याद है क्या, मिट्टी के खिलौने बनाते घर बनाते थे, बालू बड़ी बात बताऊं, हम मारवाड़ी लोग जानते हैं जो खेलते थे ना बालू से रेते से, तो रेता का झोपड़ा बनाया यूं, अब बाढ़ बना दी झोपड़ा बनाया, तो झोपड़ा बना करके लड्डू बना करके ऊपर धर दिया, एक गोल को सातु बना दिया यूं, एक तीखा बना दिया ऊपर धर दिया, एक झोपड़ा बन गया। अब झोपड़ा बन गया उसके बाद में ऊपर हाथ फेरते है कि लो इन रह जा कुटी किटी झड़ जा, जो जो रह जा कुटी किटी झड़ जा, जो जो रह जा कुटी झड़ जा, यो करते हुए पक्का हो जाता है। तो वो नो लो रह जा कीटी की झड़ जा, ये ज्ञान योग है, कीट की जड़ेगी ज्ञान योग से जड़ेगी, कर्म योग से जड़ेगी, ज्ञान भक्ति योग से जड़ेगी, लो लो रह जाए कीटी की झड़ जा, और क्या होगा बताओ। मैं भगवान तो भगवान का हूँ, सेजी का थोड़ा ही हूँ, नहीं मैं नहीं रहेगा, मैं बदल जाएगा। ये तो बताया आरंभ में कि मैं है उसको शुद्ध करो और मैं को मिटा दो और मैं को बदल दो, तीनों का नतीजा एक होगा। देखो जैसे अपने कीर्तन करते हैं, कीर्तन कीर्तन मन लगता है कि नहीं, तो इसको विवेक करना पड़ता है क्या, ये बात अग्नि रूप से भगवान प्यारे मेरे भगवान ही है, भगवान याद आवेंगे, अगर भगवान याद करते हैं तब तो भक्त नहीं है, वो साधक नहीं है। तो संसार तो याद आता है, अगर भगवान वो याद करते हैं तो संसारी है वो, और भगवान याद रहते हैं और संसार याद करना पड़ता है तो भगत है। करी जाए जब तो नकली है, और हो जाए जब असली है। इस मान्यता से नहीं होगा कि मैं उनका ही हूँ, उसका ही हूँ, मैं दूसरे को हूँ ही नहीं, मैंने दूसरी बात की माता होगी, मैं स्त्री पुत्र का नहीं, मैं माँ बाप का नहीं, किसी का नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। क्यों बताएगी? मेरा धन मैं धनी हूँ नहीं, मेरा है ही नहीं, स्वतः भगवान की चिंतन होगी। स्त्री का ब्याह कर दिया जाए पीछे उसके पीर का चिंतन होता है कि साथ एक होता है? पीर का चिंतन होता है क्या? शास्त्र में बैठी पीर में माँ के पास चिंतन घर का होता है कि माँ भाई को कह दे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है, मेरे को पहुंचा दे, बस यही चिंतन उसे होता है। तो अब असली घर का चिंतन होता है, नकली का चिंतन करते हैं। ऐसे भक्त होगा तो भगवान का चिंतन होगा, असंगता हो तो असंगता का चिंतन होगा, हो जाएगा। बोलो, और पूछो, पूछने से बहुत हो जाएगा, पूछते जाओ। कोई विवेक मोह भ्रम भागा तब है ना, तो भ्रम भागा जाने का ज्ञान हुआ, तब तो ज्ञान हो गया, तब सरना अनुराग तब तब होगा सही, ज्ञान पहले हुआ। परंतु आपको ज्ञान न हो अभी से आप ले जाओ, आपको ज्ञान का पता ही नहीं, ज्ञान हो जाएगा, आपको ज्ञान का पता नहीं रहेगा, ज्ञान मिट जाएगा। भगवान के तेसा में अनुकंपा अर्थम, उनके ऊपर कृपा करने के लिए ज्ञान तमाम नाश है, हमें अज्ञान से भगवान नाश कर देंगे। आपको कोई नाम तो भगवान को पूछा लो, काम भगवान करेंगे। बच्चा माँ का हो जाता है, माँ का काम सब माँ करती है, बच्चे का काम बच्चों को करना ही नहीं पड़ता कुछ भी, वो तो मौज करता है, आनंद करता है बेटा। ऐसे भक्त लोग तो आनंद करते हैं, अपने सुख दुख की इच्छा होती है तो भक्त नहीं, भक्त होने पर भगवान में जाता है। तो भगवान कोई भगवान नाई बन जाए, भगवान खाती बन जाए, भगवान या तो बन जाए शेर भगत बन जाए, भगवान कहीं बन गए नहीं तो भगवान काम करे उसका, वो क्यों करेगा? वो तो भगवान रहता है बड़े मस्त में, भगवान के लिए तो भगवान काम करते हैं।